सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 55वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 22वीं कक्षा। तो पीछे हमने नामधेय की बात प्रारंभ की थी और उससे पीछे भी हमने परिसंख्या विधि को देखा था, उसके कुछ भाग को देखा था। और नामधेय यानी जो नाम रखा जाता है वो किस किस तरीके से रखा जाता है, उसके इन्होंने फिर चार निमित्त बताए थे कि इन कारणों से हमें नाम रखना होता है। ऐसी स्थिति बनती है तो उस शब्द से याग का नाम मानते हैं। तो उसके अंदर मत्वर्थ लक्षणा वाला हमने पिछली बार देखा था, तीन और को आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र पृष्ठ संख्या 157, इसमें जो 51वां अनुच्छेद है इसमें उद्भिता यागेन उद्भिता यजेत पशु कामः, इसको नामधेयत्व माना है। नामधेयत्व माना है और मत्वर्थ लक्षण का भय से इसको नामधेयत्व माना गया। मत्वर्थ लक्षण का हम एक उदाहरण देखे थे, सोमेन यजेत, तो उसको भी तो हम नामधेयत्व मान सकते हैं। तो उद्भिदा यजेता स्वर्ग काम और सोमेन यजेता, इनका है कि वही वहां भी तो मत्वर्थ लक्षण हमने मानी थी, सोमवता यागेना इष्टम भावयेत, सोम द्रव्य वाले याग को करें, तो वहां क्यों नहीं हम नामधेय कर लेते हैं, ये जो बात आती है। तो इनमें शास्त्र में कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं द्रव्य के रूप में, द्रव्य के रूप में जिनको सोम को द्रव्य के रूप में प्रसिद्ध माना गया है पहले से, तो चूंकि वो द्रव्य है, गुण है, गुण है यानी द्रव्य देवता आदि गुण कहलाते हैं, उस रूप में चूंकि वो प्रसिद्ध है इसलिए उनको द्रव्य ही माना जाता है, ये वहां पर समाधान किया जाता है। अथवा उसका नाम पहले से हमारे को निर्धारित है दूसरी जगह से, नाम प्रसिद्ध है और फिर अब सोम शब्द आया है, तो वहां पर तो मत्वर्थ लक्षणा ही लेना होगा क्योंकि नाम तो ले नहीं सकते अब उसका, सोम से नाम रख नहीं सकते, सोमयाग प्रसिद्ध है वैसे तो, लेकिन सोम द्रव्य वहां पर अपेक्षित है इसलिए नामधेय, नाम और कहीं से हमारे को सिद्ध है इसलिए वहां पर नामधेय नहीं कर सकते, इसका नाम कहीं और प्रसिद्ध नहीं है इसलिए मत्वर्थ लक्षणा की अपेक्षा नाम को ले लेते हैं। इसमें ये जो अलग अलग चीजें देखते हैं हम, कहीं ये कर देते हैं वो करते हैं, वो सारे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं। एक ही पंक्ति को देखेंगे तो उल्टा लगेगा, यहां क्यों कर लिया, वहां क्यों कर लिया, वहां ये परिस्थिति थी, वहां इस तरह के वाक्य मिलते थे, इसलिए कुछ उनका आधार रहता है। और इसमें जो दोष माना जाता है मत्वर्थ लक्षणा में, उसमें कि प्रयत्नाधिक्य होता है, जो कम प्रयत्न में कोई निष्कर्ष निकल के आ रहा है ठीक, तो उसको ये स्वीकार करते हैं, यत्न की न्यूनता होती है, गौरव नहीं होता है। गौरव का मतलब है प्रयत्न का गौरव, गौरव मतलब अधिकता गुरुता, तो इसको अपने आप में एक दोष माना जाता है क्योंकि आपस में परस्पर निर्णय करना होता है, इस दृष्टि से इसको गौरव दोष कहते हैं। बाकी तो सभी ठीक है, ठीक है, जैसे कान हम सीधे पकड़ते हैं और कान घुमा करके पकड़ें, तो घुमा के पकड़ेंगे तो भी पकड़ तो सकते हैं, पकड़ने में तो अपने आप में कोई दोष नहीं है ना। और कभी स्थिति होती है तो घुमा करके भी पकड़ना होता है, सीधे नहीं पकड़ सकते, घुमा के ही पकड़ना है तो पकड़ना पड़ता है, यद्यपि घुमा के पकड़ने में दोष है। क्या दोष है? प्रयत्न गौरव है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, काल अधिक लगता है, यत्न अधिक लगता है, बस यही गौरव है, यही दोष है। तो मत्वर्थ लक्षणा तक पहुंचने में हमें अनेक क्रमों को करना पड़ता है, इसे गौरव है इसलिए दोष माना गया, लेकिन और कोई उपाय नहीं होता है तो उसको हमें करना ही होता है, इस रूप में ये स्वीकार्य भी होता है। और आचार्य जी इसमें इसको मत्वर्थ लक्षण का उदाहरण के रूप में दिखाए थे, वाक्य भेद को भी तो इसी से मान सकते हैं, जैसे कि इन्होंने दूसरी पंक्ति जो दिए हैं, दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, तथा ही न तावत अनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम तम प्रति च गुण विधानम युज्यते वाक्य भेदापत्ते। कर सकते हैं, तो कहते हैं दो कर नहीं सकते क्योंकि उससे वाक्य भेद होगा जी, इसलिए वो भी नहीं करना है। लेकिन यहां जो मुख्य चीज है उसको, उसके लिए क्योंकि वाक्य भेद भी जब हम देखते हैं तो भी वाक्य भेद को तो हटाया जा सकता है गुण विशिष्ट विधि को करके। वाक्य भेद क्यों बन रहा था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा ना तथा तावत अनेन वाक्य ने फलम प्रति याग विधानम, फल के प्रति याग का विधान एक तो ये हो गया, और तम प्रति जो गुण विधानम, याग के प्रति गुण का विधान, ये दो विधान हुए। तो उसके लिए जो आगे कहा ना उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्य अपि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम, क्योंकि याग का भी यहां पर विधान नहीं किया गया है पहले इस याग का, तो इसलिए इसको गुण विशिष्ट याग माना जा सकता था, जैसे हम पहले भी मानते रहे हैं गुण विशिष्ट विधि को। यद्यपि वहां पर वाक्य भेद के भय से गुण विशिष्ट विधि मानी गई है, यहां भी गुण विशिष्ट विधि मान सकते थे, लेकिन वो यहां पर नहीं होगा। उत्पिदा यागे न पशुम भावेद इति गुण विशिष्ट विधो उच्च मत्वर्थ लक्षणा इति युक्तम एव। ये उद्भिद बता यागे न, अगर गुण विशिष्ट विधि करेंगे तो हमें वहां पर मत्वर्थ लक्षणा करनी होगी। उद्भिद बता यागे न इष्टम भावेत, तो इसलिए वहां पर मत्वर्थ लक्षणा को हटाने के लिए फिर वाक्य भेद भी नहीं करेंगे। हाँ आचार्य जी, इसमें जो तीसरी पंक्ति है उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्यापि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम, यागस्यापि अप्राप्तत्वात् याग का अप्राप्त होने से। हाँ। ये किस प्रकार याग का अप्राप्तत्व देख रहे हैं, वो कहीं और इस याग का विधान नहीं किया गया है, अन्य यागों का तो किया है, इस याग का विधान अलग से कि ये याग करना चाहिए, इस याग का जहां सीधा विधान है वो और कहीं नहीं किया गया है, इसलिए याग का विधान भी यहां मानना ही पड़ेगा उस दृष्टि से। किंतु यहां पर ये कह रहे हैं कि उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व। हाँ। उद्भिद शब्द को हम गुण का वाची जब मानेंगे। हाँ। तब याग का अप्राप्तत्व कह रहे हैं, तो यजेता याग करना है इस चीज का तो कहा गया है उस, ऐसा होने पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है। देखो उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व, उद्भिद शब्द जो गुण का वाचक है, गुण अर्थ को बताता है, गुण का वाचक है, क्योंकि उद्भिद जो है यहां पर वो खोदने के दृष्टि से है, खोद करके फिर वहां पर करते हैं, तो गुण समर्पक तो गुण का वाचक है उद्भिद शब्द। और आगे देखिए यागस्य अपि अप्राप्तत्व, अपि शब्द दिया हुआ है, उद्भिद शब्द के गुण समर्पक होने से याग अप्राप्त है ये कथन नहीं कर रहे हैं। आप जिस तरह हेतु बना करके कह रहे थे ऐसा नहीं है, उद्भिद शब्द के गुण समर्पकत्व होने पर सती एक बात, और यागस्य भी अप्राप्तत्व, और याग भी अप्राप्त है अन्यत्र किसी वाक्य, इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य से इस याग की प्राप्ति नहीं है, यानी वो अप्राप्ति है स्वतंत्र रूप से, आपस में संबंध नहीं कर रहे हैं, दो बातें हैं। ऐसे में चूंकि दोनों अप्राप्त है, गुण भी प्राप्त है अप्राप्त है और याग भी अप्राप्त है, तो गुण विशिष्ट विधि कर लेंगे, इसलिए कहा गुण विशिष्ट विधानम वाच्यम। जब गुण विशिष्ट वाक्य आप करेंगे तो उद्भिद वता मत्वर्थ लक्षणा करनी ही पड़ेगी, जब उद्भिद को आप अगर गुण मानेंगे तो गुण वाला वो याग होगा ना, तो मत्वर्थ लक्षणा करनी होगी, ऐसा कह रहे। और कोई बोले? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 148 में जो परिसंख्या विधि दी हुई है। हाँ। उसकी परिभाषा करते हुए यहाँ पर कहा गया कि उभयोश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, तो 149वें पृष्ठ में जो हिंदी व्याख्या है उसके प्रथम पंक्ति में ही कहा है, जहां पर कोई क्रिया रागतः तथा शास्त्रतः दोनों ओर से एक ही साथ प्राप्त होती है, तो युगपत प्राप्ति का मतलब राग से और शास्त्र से, लोक से और शास्त्र से दोनों से प्राप्त हो, तो फिर वहां पर कुछ विशेष कहा जाए तो उसको परिसंख्या कहते हैं। तो लेकिन फिर आगे इन्होंने वाक्य दिखाया कि वो पंच पंच नखा भक्ष्या ये ही शास्त्र से प्राप्त है, तो अगर ऐसा कहेंगे तो फिर एक तो परिसंख्या भी इसके द्वारा की जा रही है, दूसरा विधान भी किया जा रहा है, तो एक ही वाक्य से ये दो चीजें कैसे? ठीक नहीं है उस तरह कथन, ठीक नहीं है। इन दोनों की रागतः प्राप्ति मानेंगे, पंच पंच नक और अपंच पंच नक, इन सब की रागतः प्राप्ति हो रही है और ऐसे में पंच पंच नखा भक्ष्या ये यहां पर परिसंख्या विधि कर रहा है इसी की, यानी औरों का निषेध कर रहा है एक तरह, जो रागतः प्राप्त थे उनका निषेध। इसको यूं समझिए आप कि ये जो शास्त्र से प्राप्ति दिखा रहे हैं, यद्यपि तो ये परिसंख्या कर रहा है लेकिन पंच पंच नखा भक्ष्या इसका प्रथम दृष्टया अभिधा से क्या अर्थ आएगा, विधि की जा रही है ना, प्राप्ति की जा रही है। उतने अंश में देखिए, पंच पंच नखा भक्ष्या ये वास्तव में तो परिसंख्या है, लेकिन परिसंख्या को छोड़ करके, परिसंख्या को तो हम बाद में समझेंगे, अभी प्रथम दृष्टया एक विधि प्राप्त हो गई हमारे को। इनकी प्राप्ति राग से भी थी, राग से अन्यों की भी प्राप्ति थी, ठीक है, राग से पंच पंचनक और अपंच पंचनक दोनों के प्राप्ति हो रही थी, और शास्त्र से इस वाक्य से पंचनकों की भी प्राप्ति हो रही है। इस दृष्टि से मात्र प्राप्ति देखेंगे, वास्तव में नहीं है, पूरा देखेंगे तो परिसंख्या ही मानना होगा और इससे प्राप्ति नहीं मान सकते, इससे निषेध ही मानना होगा। पर अभी तात्कालिक रूप से देखिए कि प्राप्ति दिख रही है हमारे को, तो ऐसे में ये जो प्राप्ति है ये व्यर्थ हो रही है। शास्त्र से जो प्राप्ति दिख रही है हमारे को पंच पंच नख की, वो व्यर्थ हो रही है क्योंकि उसकी प्राप्ति तो राग से भी थी, इसमें क्या अतिरिक्त बात कही जा रही है, ये कहने की आवश्यकता क्या थी, इनको प्रयोजन आएगा पूछना होगा, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर परिसंख्या हमें स्वीकार करना होता है कि ये कहते हुए, क्योंकि जिसने ये वाक्य कहा है पंच पंच नखा भक्ष्या, उसको भी पता था कि ये तो राग से ही प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो कथन कर रहा है, तो जब बात सिद्ध ही थी फिर भी कथन कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन कुछ और होता है, और प्रयोजन है अन्यों के वारण में, अन्यों को हटाने में, बस यही परिसंख्या यहां पर हो जाएगी। ओम आचार्य जी, इस तरीके से जब हम परिसंख्या को देखते हैं तो फिर जैसे नियम विधि होती है वहां पर भी जैसे बहुत सारे प्राप्त हैं, फिर हम नए सिरे से किसी को प्राप्त कराते हैं, पहले से ही प्राप्त थे लेकिन एक अंश में नहीं प्राप्त था, जब दूसरे की प्राप्ति होती है तो पहले की प्राप्ति नहीं थी, तो उसको फिर से प्राप्त कराते हैं, दोबारा विधान करते हैं सिद्धे सती आरंभ, तो वहां पर भी यहाँ का जैसा ही होगा फिर तो, परिसंख्या का जैसा। देखो व्याकरण में जो हम नियम देखते हैं, सिद्धे सती आरंभ, नियम अर्थ है और नियम सूत्राणाम निषेधे तात्पर्य, वो तो ये परिसंख्या है, यहां इन्होंने दो भाग कर दिए उसके। वहां जो नियम हम देखते हैं व्याकरण में, उसमें दोनों ही तरह से देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जहां निषेध में तात्पर्य ये परिसंख्या है वहां व्याकरण वाला नियम, यहां जो नियम शब्द है उसको इन्होंने विशेष रूप से लक्षित किया, विशेष रूप से परिभाषित कर दिया कि जो अप्राप्त था उसकी प्राप्ति कराई जा रही है वहां नियम में यहां पर, और परिसंख्या में जो प्राप्त था उसको हटाया जा रहा है। अगर भिन्न दृष्टि से देखेंगे तो दोनों जगह दोनों हैं। नियम में जो भी इन्होंने ये कहा कि अप्राप्त की प्राप्ति कराई जा रही है, अप्राप्त अंश में उसको प्राप्त कराया जा रहा है उस वस्तु को, तो अवहनन एक भाग में प्राप्त था, दूसरे भाग में, दूसरे अंश में प्राप्त नहीं था, इस रूप में तो प्राप्त था कि भाई उसको प्रयोग कर सकते हैं, विकल्प के रूप में प्राप्त था, सदा उसी को करना है ये नियम नहीं, ये नहीं प्राप्त था, तो वो नियम ऐसा हो गया कि विकल्प के होने पर हम वहां पर विकल्प को हटा रहे हैं, वो भी एक तरह का नियम है, विकल्प को हटाना ये यहां पर कहा गया, ठीक है, पर उसको विकल्प हटाना नहीं कहते हैं, ये उसको कहते हैं कि विकल्प के कारण से जिस पक्ष में वो नहीं प्राप्त हो रहा था वहां प्राप्त करा रहे, कहने की दृष्टि है, अब उसको प्राप्त करा रहे हैं तो दूसरे तो हटेंगे ही, वो हटाना भी वहां पर सम्मिलित है। इसी तरह परिसंख्या में हम दूसरों को हटा रहे हैं, अपंच पंच नक को हटा रहे हैं, तो उसका मतलब इसको प्राप्त करा रहे हैं, बातें तो दोनों जगह दोनों हो रही हैं, लेकिन इनकी मुख्यता कथन में नियम में अप्राप्त अंश में प्राप्ति और परिसंख्या में प्राप्त की अप्राप्ति, उसको अप्राप्त कराया जाता है, ये मुख्यता से भेद कर रहे हैं, दृष्टि का थोड़ा भेद है। ओम आचार्य जी 149वें पृष्ठ में जो श्रौति और लाक्षणिक की परिसंख्या है, इसमें कहा कि जो लाक्षणिक की परिसंख्या है उसके तीन दोष होते हैं, श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बाधा। लेकिन अगर हम श्रौति लक्षणा में भी देखें, अत्र ही एव आवबंती, तो यहाँ पर भी अश्रुत की कल्पना हो रही है। अश्रुत की कोई कल्पना नहीं है यहाँ, जो नियम ये जो निश्चित किया गया ना, परिसंख्या की गई, तो जो एव शब्द है, एव शब्द से श्रुति मान रहे हैं। तात्पर्य तो वही होगा दोनों जगह, प्रक्रिया तो वही होगी क्योंकि दोनों परिसंख्या है, लेकिन एव शब्द यहां पर कहा गया। पंच पंच नका भक्षा में एव नहीं कहा गया था, तो बस ये श्रुति से आ रहा है, साक्षात कथन हो गया है, तो अश्रुत की कल्पना नहीं हुई है। पंच पंच नका भक्षा में हम एव का अध्याहार कर रहे हैं, एव की परिकल्पना कर रहे हैं, और वहां पर अत्र ही एव आवपंती में एव की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, श्रुत है वहां पर वो। अच्छा, एव शब्द की दृष्टि से यहां पर श्रुत और अश्रुत कहा जाए। बिल्कुल यही कहा है ना, देखो इसमें दूसरी पंक्ति में एव कारण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ते है अभिधानात, वो दूसरों को हटाने के लिए ही एव शब्द आया है, एव का ही अंतर है, यही बात है। इतने कोई श्रुत मान के चल रहे हैं, साक्षात कथन है। और पंच पंच नखा बक्षा में एव भले ही नहीं है, लेकिन तात्पर्य में जब हम एव ले रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, न उचित ही है, वही वहां पर अर्थ घटेगा। एव के बिना भी एव का अर्थ आता है, परिस्थिति आदि को देखते हुए एव के बिना भी एव का अर्थ तो आ सकता है, पर ये केवल स्पष्टता के लिए बता रहे हैं कि दोनों तरह से हो सकता है। कोई ये आग्रह ना कर ले कि भाई यहां एव तो पढ़ा ही नहीं गया, आप क्यों एव लेकर के आ गए, उसको स्वीकृत कर रहे हैं, एव सहित भी और एव के बिना भी। एक सौ उनचासवें पृष्ठ में, हाँ, इसमें श्रोति परिसंख्या का उदाहरण दिया, अत्र ही एव आवपंती, तो इसका अर्थ क्या है और यहाँ पे परिसंख्या को किस तरह घटाएंगे, युगपत प्राप्ति जो कही वो किस तरह दे? हाँ। अत्र मतलब यहां पर, अर्थात पवमान स्तोत्र में, अत्र ही एव, यहां पर ही एव भी आ रहा है और ये अत्र ही, ये भी बहुत इसको बात को कह रहा है, प्राप्ति करा रहा है। आवपन्ति, उसमें आवपन करते हैं, आवाप की प्राप्ति और स्तोत्रों में भी हो रही थी, हो सकती थी, क्योंकि प्रकृति में जितने मंत्र पढ़े गए हैं विकृति में उससे अधिक वहां पर बोलने हैं, मंत्र हैं कम, तो वहां पर आवाप किया जाता है। ठीक है, प्राप्ति तो और जगह भी हो रही थी, कैसे प्राप्ति हो रही थी, वो सहज ही प्राप्ति होती है कि भाई जब कम है तो आप उसको बढ़ा करके कीजिए। मान लो अयंत इदमा आत्मा मंत्र है, अब पांच आहुतियां देनी है तो क्या करेंगे, उसको पांच बार बोलेंगे इत्यादि, ऐसे कुछ ना कुछ हमको हम करते हैं, उसी को ही कर देते हैं। यज्ञ के बाद में मान लीजिए कहें कि भाई सात सात आहुतियां सबसे डलवा दो, या तीन तीन सबसे करवाओ, तो कैसे करेंगे तीन, गायत्री मंत्र उसी को तीन बार बोल दिया, या तो तीन मंत्र बोले, अब तीन मंत्र से सबको दिलवा रहे थे, फिर कह दिया कि भाई इनको सात आहुतियां दिलवा दो, मंत्र तो तीन ही थे उन्हीं में से, अब सात आहुतियां दिलवानी है तो कैसे करेंगे, बढ़ा देंगे ना उन्हीं को उसमें कई तरह से कर सकते हैं, भाई पहले को हमने दो बार कर दिया, दूसरे को दो बार और तीसरे को तीन बार कर दिया, अथवा पहले को तीन बार कर दिया, दूसरे को दो बार कर दिया, तीसरे को दो बार कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि भाई पहले को पांच बार कर दिया और दूसरे और तीसरे को एक एक बार ही किया, ये सात, इस तरह से हम सात संख्या पूर्ति कर सकते हैं, विभिन्न विकल्प हो सकते हैं, उसके लिए कुछ विधान भी होते हैं अथवा हम अपनी ऊहा से प्रयोग कर सकते हैं, इतनी आहुतियां पूरी करनी है हमारे को। तो ये जो अतिरिक्त मंत्र हम ले लेते हैं उसकी आवृत्ति कर लेते हैं, या तो हम बाहर से मंत्र लेकर के आएंगे, भाई सात हैं तो तीन तो ये होगा, चार मंत्र और लेकर के आइए कहीं से, दूसरे मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, ये सारा कमी को पूरा करने के लिए यह है आवाप, आवपंति। तो ये और जगह भी प्राप्त हो रहा था, अनेक विकृति यागों में प्राप्त हो रहा था, तो उसके लिए यहां पर इन्होंने परिसंख्या कर दिया कि यहीं पर ही आवाप होगा, और जगह आवाप नहीं होगा। आवाप की तरह से उद्वाप भी होता है, तो मान लीजिए मंत्र तो सात दिए हुए हैं और कहा कि भाई आप यहां तीन आहुतियां दे दो, फिर कैसे करेंगे, शांतिकरण के मंत्रों से आहुति देनी है तो बोले जी ग्यारह मंत्र बोल दीजिए, ग्यारह मंत्र कहां से लेंगे आप, या तो प्रारंभ के 11 ले लेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, तो बाकी को छोड़ेंगे तो ये उद्वाप हो गया, हटा दिया वहां से उसको। अथवा भाई प्रारंभ के 3 बोल दिए, अंत के 4 बोल लिए, कोई कहे कि नहीं जी 5-5 को छोड़ के बीच बीच में 3-3 को छोड़ करके ऐसे ऐसे ऐसे कर लो, तो एक अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि कुछ हटाना है हमारे को यहां से, वो उद्वाप हो गया और आवाप लाना हुआ। तो आवाप की प्राप्ति अनेक विकृति यागों में थी, उसमें इन्होंने यहीं पर ही होना चाहिए, पवमान स्तोत्र में ही आवाप करना है। मतलब आवाप तो वैसे भी प्राप्त था स्वभावतः ही, कमी है तो पूर्ति करनी ही थी हमारे को, स्वभावतः ही प्राप्त था, लेकिन ये कथन करके अन्य स्तोत्रों में आवाप का निषेध कर, सामान्य रूप से निषेध कर रहे हैं। यदि कहीं विशेष कथन किसी के लिए आया तो ठीक है, वो भी लग जाएगा, हो गया। और कोई ठीक है, तो आगे देखेंगे। पृष्ठ संख्या 159 और अर्थ संग्रह की क्रम संख्या में 52वां। तो पीछे से थोड़ा सा देखेंगे कि हम नामधेयत्व को देख रहे थे, नाम से अन्यों से पार्थक्य हो जाता है, उसको विशेष रूप से परिच्छेद कर देते हैं, नाम से विशिष्ट हो जाता है कि ये याग ये वाला है, अब वो अन्यों में घुलता मिलता नहीं है, ये नाम किया जाता है। तो उसमें नामधेयत्व में 3 और निमित्त हमारे बाकी हैं। एक हमने मत्वर्थ लक्षणा के भय से एक निमित्त देख लिया था, बुद्विदा यजेत पशु काम, उससे आगे था वाक्य भेद भयात, तीसरा है तत्प्रख्य शास्त्रात, और चौथा है तद व्यपदेशाच। तो आज हम फिर आगे का देखते हैं, वाक्य भेद भय से दूसरा। तो पृष्ठ संख्या 159 पर 52वां। तो चित्रया यजेत पशु काम, ये एक वचन मिला, पीछे क्या लिखा था, उद्भिदा यजेत पशु काम, यजेत पशु काम है वही है, वहां पर उद्भिदा लिखा हुआ था, यहां पर चित्रया लिखा हुआ है। तो इत्यत्र चित्रा शब्दस्य कर्म नाम धेयत्वम वाक्य भेद भयात, ये जो चित्रया है यहां पर, चित्र शब्द कर्म का नाम है, याग का नाम है, चित्रायाग, ये नाम वाची शब्द हो गया, नामधेय हो गया। कैसे पता लगा, कैसे निर्णय हुआ, ये निमित्त क्या बना, बोले वाक्य भेद के भय से, इसमें वाक्य भेद की प्राप्ति हो रही थी। यदि इस चित्र शब्द को नामवाची नहीं मानेंगे तो यहां पर वाक्य भेद की प्राप्ति हो रही थी, कैसे है वो आगे बता रहे। तथा ही न तावत अत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवती, कोई कहने लगे कि यहां पर आप गुण विशिष्ट याग तो भी तो कर सकते थे, चित्र जो है, चित्रा जो है ये गुण को बताता है, क्या गुण बताता है कि इस याग में बहुत सारे द्रव्य लिए जाते हैं, तो अनेक द्रव्य लिए गए चित्र विचित्र, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, जैसे कि इन्होंने आगे बताया भी है, अगली पंक्ति देखिए, दधि मधु पयो घृतम धाना उदकम तंडुला तत्संश्लिष्टम प्राजापत्यम, एक वचन मिल रहा है, ये जो प्राजापत्य याग है जिसको ये चित्रया कह रहे हैं, चित्रया यजेत पशु काम, इसमें क्या दधि दही मधु शहद पय दूध घृत दही घी धाना लाजा वगैरह जो होती है, धानी बोलते हैं जिसको, जो की भूनने के बाद में चावल की धाना, उदकम पानी और तंडुल मतलब चावल, तत्संश्लिष्टम इनसे संश्लिष्ट युक्त होकर के, विकल्प नहीं है कि इसको भी ले लिया उसको भी ले लिया, ये सब संश्लिष्ट होते हैं एक साथ। तो ये अनेक तरह की हवियां यहां पर ली गई हैं, ये चित्र विचित्र हो गई, एक ही तरह की हवी होती तो उसको चित्र नहीं कहते, जैसे हम चित्तकबरा बोल देते हैं, चित्र विचित्र होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो चित्र शब्द से यहां पर विभिन्न प्रकार की हवियों के ग्रहण की बात कही गई है। तो चित्र शब्द द्रव्यों का वाचक है, ये सारे द्रव्य है यानी गुणवाची है, ये सारे गुण हैं याग के लिए हैं ये सारी चीजें ये हवियां। तो न ही तथा ही न तावद अत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवती, कोई कहे कि यहां पर गुण विशिष्ट याग मान लेंगे, चित्रा शब्द से गुणों का ग्रहण कर लेंगे क्योंकि ये सारे कहे गए हैं। तो आगे देखिए, प्राजापत्यम इति अनेन गुणस्य विहितत्वात्, चूंकि गुणों का विधान इस वाक्य से हो चुका है, यदि चित्रया यजेत पशु काम को हम गुण विशिष्ट माने विधि मानेंगे तो क्या दोष आएगा? वहां पर गुण का भी विधान हो रहा है और याग का भी विधान हो रहा है, दो विधान मानेंगे। अब दो विधान ना हो, दो विधान में वाक्य भेद होने लगेगा, इसलिए हम गुण विशिष्ट विधि मानेंगे, एक ही वाक्य बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के विधान तो गुण का भी हुआ ना वहां। कहते हैं कि ये जो पंक्ति दे दधि मधुपयो वाली, गुणों का विधान तो वहां हो चुका है। अब जिसका विधान पहले हो चुका उसको अगर फिर से कहा जाता है तो अब ये अनुवाद कहलाता है, विधान नहीं कहलाएगा, विधि नहीं कहलाएगी। इसलिए आप यहां गुण विशिष्ट विधि नहीं कर सकते। इसलिए कहा इतने न गुण से भी तत्व, चूंकि इस पंक्ति से गुणों का विधान कर दिया गया है तो तद विशिष्ट याग विधि अनुपपत्ति। तो तद विशिष्ट यानी गुण विशिष्ट याग की उपपत्ति सिद्धि हो ही नहीं सकती है इस वाक्य से। चित्र या यजेत पशु काम, इस वाक्य से गुण विशिष्ट विधि नहीं मानी जा सकती। आगे अब यदि कहें कि भाई इसमें पशु काम फल के साथ में संबंध हो तो यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधिये माने। अब कोई कहने लगे कि इस याग का गुण के साथ में संबंध कर रहे हैं और फल के साथ में संबंध कर रहे हैं पशु, तो यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधिये माने वाक्य भेद, वाक्य भेद होगा। याग का भी, याग का भी विधान मान लें और ये दो विधान मान लें, फल का और गुण का, तो यहां पर वाक्य भेद की प्राप्ति होगी। तस्मात चित्रा शब्द है कर्म नाम धेयम। अच्छा, चित्र या यजेत पशु काम, हमने पशु को फल, फल की यहां पर कामना देख ली, उसको आप अधिकार विधि के रूप में भी देख सकते हैं कि जिसको पशु फल की कामना है वो इसको करे, ठीक है, ये उसका कथन कर रहे हैं। तो बोले फिर ये चित्र या क्यों पढ़ा हुआ है यहां पर, ये तो बिना इसके भी तो पढ़ा जा सकता है। पशु काम यजेत, पशु काम यजेत, तो चित्रा शब्द क्यों पढ़ा? द्रव्य का विधान पहले कर चुके हैं फिर भी चित्रा शब्द क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं कि ये नाम के लिए पढ़ा गया, इसका नाम देने के लिए। तो तस्मात चित्रा शब्द कर्म नामधेयम्, ये कर्म का नाम मानना होगा, नहीं तो व्यर्थ होगा ये पढ़ना। तथा च ऐसा करके अब वाक्य क्या बनेगा, चित्रा यागेन पशु भावेत इति सामानाधिकरण अन्वयात न वाक्य भेद। इसका वाक्यार्थ बहुत क्या बनेगा, चित्रा यागे न पशुम भावयेत, चित्रा यागे न पशुम भावयेत, जैसे हमने पीछे किया था उद्भिदा यागे न पशुम भावयेत। तो अब विशेषण विशेष्य बनने के कारण से ये दो वाक्य नहीं कहलाएंगे, विशेषण विशेष्य तो एक ही चीज हो गई। तो चित्रा यागे न पशुम भावयेत इति समानाधिकरण्य जब हम कर लेंगे चित्रा का, चित्रा यागे न, तो ऐसा करने से वाक्य भेद नहीं होगा, नहीं तो वाक्य भेद होने लगेगा। आगे प्रकृतेष्टे है अनेक द्रव्यत्वेन चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति ही, प्रकृत इष्टि के अनेक द्रव्य वाला होने से, अनेक द्रव्य के साथ होने से प्रकृतेष्टे है, प्रकृतिष्टि, प्रकृतिष्टि का मतलब जो प्रकरण में आ रही है, जो प्रसंग चल रहा है। इसमें नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ है प्रकृति याग में अनेक द्रव्य अपेक्षित होने से, ये प्रकृति नहीं है प्रकृत है, ई को हटा लीजिए, प्रकृति याग में अनेक द्रव्य अपेक्षित होने से, तो प्रकृतेष्टे अनेक द्रव्यत्वेन, क्योंकि अनेक द्रव्य यहां पर अपेक्षित हैं, इसलिए चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति, चित्रा शब्द का वाच्यत्व, ये चित्रा शब्द इस याग को कह रहा है वो अनवर्थ घट रहा है, अनवर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये चित्रा शब्द पढ़ा गया है, तो इसलिए इसको नाम रख सकते हैं इसका। तो वाक्य भेद के भय से यहां नाम विधि की गई है। इन सबके अंदर हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कोई वाक्य व्यर्थ नहीं होता, ये इस बात को मानते हैं, और वाक्य में कोई शब्द भी पढ़ा गया है वो व्यर्थ नहीं पढ़ा गया है, सब प्रयोजन है। और खासतौर से वेद मंत्रों के लिए तो हमें ये लगाना ही होगा, एक भी शब्द पढ़ा है तो कुछ ना कुछ इसका प्रयोजन है। वैशेषिक कार्य भी जो कहते हैं बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद में जो वाक्य की रचना है वो बुद्धि पूर्वक है, ऐसे ही नहीं हुआ है, एक भी शब्द एक भी विशेषण आया है तो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन है। हमें विचार करना चाहिए कि ये किस लिए पढ़ा है इन्होंने, तो हल्के में नहीं ले सकते, हाँ पढ़ दिया होगा वैसे ही, उसका प्रयोजन होता है, कौन किसका विशेषण बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर वेदे उसको मूलतः देखेंगे, बाकी ये जो ब्राह्मण ग्रंथ के वचनों को ले रहे हैं वहां भी हम इसी तरह कह सकते हैं, क्योंकि सटीक होती है ये पूरा अच्छी तरह से। जैसे पाणिनि के सूत्रों को ले लेंगे हम, बहुत सोच समझ करके रचना की गई है, इतना संक्षिप्त लिखा गया है, तो यूं ही नहीं हो जाता कि एक भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, कुछ भी विभक्ति लगाई है, तो वहां कुछ ना कुछ तो कहना चाहते हैं। निरर्थक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एक शब्द भी, एक सूत्र, सूत्र निरर्थक होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक शब्द भी वहां पर निरर्थक नहीं हो सकता। ऐसा का ऐसा वेद में भी घटाना होता है। तो जब एक शब्द आ गया तो अब इसकी सार्थकता कहां ढूंढेंगे हम? तो नाम रखना भी एक सार्थकता हो सकती है, ये भी एक सार्थकता है, भी नाम के लिए कथन किया गया है। तो ये वाक्य भेद के भय से हुआ। इसमें जो ये सार्थकता और अनर्थकता का प्रसंग है, ये चीज सार्थक होनी चाहिए, तो पीछे जैसे हमने देखा था कि पृष्ठ संख्या 150 निकालिए। ये जो दो विधियां बताई इन्होंने, नियम और परिसंख्यान, ये मंत्र के संदर्भ में थी, और 150 पर ऊपर से चौथी पंक्ति में जो लिखा इन्होंने, चौथी पांचवी में, ये शाम तू प्रयोग संवेतार्थ स्मारकत्वम न संभवती, जिन मंत्रों का स्मारकत्व नहीं होता है, प्रयोग संभव नहीं होता, तो तद उच्चारण से अनन्य गत्या अदृष्टार्थकत्वम कल्पते, अनन्य गति से अदृष्टार्थता माननी होती है, तो इसलिए अनर्थकता इति न अनर्थक्यम, अनर्थकता तो वो किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाले, दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता तो होगी ही। उसके लिए मैं जो आपको कह रहा था, वैशेषिक में भी इसी बात को जो कहा गया है, उसमें वैशेषिक का एक सूत्र है, वैशेषिक 6:2 छठे अध्याय का दूसरा आन्यक, और उसका पहला और दूसरा सूत्र इसी विषय को बताता है। उसमें लिखा उन्होंने, दृष्टादृष्ट प्रयोजना नाम दृष्टा भावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, जो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले होते हैं, कोई भी कार्य कोई भी चीज होती है तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रयोजन वाली होती हैं, तो ऐसे में दृष्टा भावे, अगर कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, दृष्ट का अभाव है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रयोजनम अभ्युदयाय, अभिमुखी जो जन्म है, अगले जो जन्म है, वहां उसका प्रयोजन देखना चाहिए। यहां नहीं दिख रहा है, शास्त्र में कहा गया है, तो अगले जन्म में उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है, ये अदृष्टार्थता कही। व्यर्थ नहीं कर सकते, वही शैली सब जगह यही शैली मिलेगी, व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब वहां पर वो अभिषेचन भी लिखा हुआ है, प्रोक्षण भी लिखा हुआ है, आगे जो दूसरे सूत्र में उदाहरण दिए हैं उन्होंने, उसमें अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण आदि, नक्षत्र, मंत्र, काल, नियमाश्च अदृष्टाय, ये चीजें अदृष्ट के लिए। कोई यूं कह सकता है ना, इनमें खासतौर से देखिए कई चीजें हैं, गुरु के पास अध्ययन है, ब्रह्मचर्य है, ये सारी जो चीजें हैं, तो अध्ययन वैसे भी कर सकता है व्यक्ति, गुरु के पास भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, अब वहां हम कुछ दृष्टार्थता देख लेते हैं, अभी सामने होता है तो अच्छा होता है, तो गुरु के पास रहते हुए, उसकी सेवा करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो करते हैं, तो उसमें कई बार प्रश्न आता है, इस सब की क्या आवश्यकता है, इतना सब क्यों करना पड़ रहा है? यद्यपि हम उसके कुछ दृष्ट लाभ भी बता देते हैं, लेकिन इसको ये कह रहे हैं, इनका कोई दृष्ट लाभ नहीं बताया गया है, तो वो ये अदृष्ट के लिए है, इससे अपने आप में एक पुण्य मिलता है, और वो अभिमुखी भूत लाभ होता है, अभी नहीं बाद में होगा, तो वो अगले जन्म में भी हो सकता है और इसी जन्म में भी बाद में हो सकता है, अभी हमें पता नहीं लग रहा है उसका। तो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन दोनों हो सकते हैं, दृष्ट नहीं है तो अदृष्ट प्रयोजन होगा, व्यर्थ तो हम कर नहीं सकते उसको। ये पूरी शैली में, पूरी आर्ष परंपरा में ये दृढ़ मूल है ये बात, और उसी को ध्यान में रखते हुए वेद मंत्र आदि पढ़े जाते हैं, और उसको मन में रख करके अर्थ किया जाता है कि यहां ये पढ़ा गया है तो कुछ ना कुछ विशेष होगा, तभी तो हम वहां पर अर्थ निकालेंगे विशेष। व्याख्यान से जो विशेष प्रतिपत्ति की बात है व्याकरण में भी, हम कैसे करेंगे? हमें लग रहा है ये तो व्यर्थ ही पढ़ा हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो सामान्य बात है, उस सामान्य कह के नहीं छोड़ना है उसको, हमें एक भी शब्द को सामान्य कह के छोड़ दिया तो उसके पीछे जो रहस्य है वो हमें नहीं पता लगेगा, व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम, शंका हो गई तो भी नहीं व्यर्थ होता है, और हमें सोचा ये तो फालतू की चीज है कोई बात नहीं, ये तो कहते रहते हैं, ये कुछ भी कहा है, आवृत्ति भी हो रही है, मंत्र भी दोबारा आया है, तो वहां कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य है, हमें प्रयत्न करना है वहां पर उसको ढूंढने के लिए, उहा करनी है, प्रभु की कृपा भी हो सकती है, सीधे उससे भी ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। इस रूप में ये सारे शास्त्र वेद के उपांग हैं, उसकी रक्षा करने के लिए उस हमारे को वो सीख देते हैं कि कैसे हम इनकी रक्षा करें, कैसे इनके अर्थ निकालें, सार्थकता कैसे हो। ये वाक्य रचना की दृष्टि से चल रहा है हमारा मीमांसा का। तो नामधेय, नाम के लिए हमने देखा वाक्य भेद से भी नाम रखा जाता है, ये भी एक प्रयोजन हो गया। आगे देखिए पृष्ठ 162, तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्वम्। तत्प्रख्य शास्त्र इससे भी नाम रखे जाते हैं। तत्प्रख्य शास्त्र का मतलब, तत् का मतलब है गुण, प्रख्य मतलब उसको कहने वाले, गुण के ख्यापक शास्त्र, अन्य शास्त्र यानी अन्य वचन होने से। एक शास्त्र का अर्थ हम लेते हैं पूरा ग्रंथ, जिसमें कोई जैसे अष्टाध्यायी हो गई या कोई पूरा ग्रंथ हो गया, उसको हम एक शास्त्र के नाम से कहते हैं। योग दर्शन एक शास्त्र हो गया, मीमांसा दर्शन एक शास्त्र हो गया। लेकिन यहां शास्त्र शब्द एक सूत्र के लिए, एक पंक्ति के लिए भी आता है, केवल एक सूत्र के लिए भी शास्त्र शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां जो इन्होंने कहा तत्प्रख्य शास्त्रार्थ, उस गुण को बताने वाले खाप ख्यापक शास्त्र के होने से, यानी शास्त्र के वचन के होने से, एक वाक्य भी मिल रहा है तो उस गुण को यदि कोई दूसरा वचन बता रहा है तो यहां पर फिर उस गुण से उसका नाम रख दिया जाता है, उसको गुणवाचक नहीं माना जाता है। ये तीसरा है। देखिए अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्द से कर्म नामधेयत्वम तत्प्रख्य शास्त्रात्। अग्निहोत्रम जुहोति ये तो वचन मिल गया हमें, अब ये कहना चाहते हैं कि इसमें अग्निहोत्र ये नाम है इसका, अग्निहोत्र एक नाम है, क्यों नाम माना है ना, कर्म का नाम क्यों माना, तत्प्रख्य शास्त्र होने के कारण से। ये जो यहां पर है इसको समझाएंगे अभी, ये वचन पहले भी आया था हमारे एक प्रसंग में। देखिए पृष्ठ संख्या 56 निकालिए, उस समय हमने तत्प्रख्य शास्त्र को समझा नहीं था, सामान्य रूप से करके आगे चले थे, अब ये विषय है। देखिए उत्पत्ति विधि में, उत्पत्ति विधि में क्या, दूसरी देखिए दूसरी दूसरा अनुच्छेद 15वां है ये, ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। तो उत्पत्ति विधि में कर्म का स्वरूप बोधक होगा, स्वरूप क्या बताएगा, द्रव्य देवता। इसमें देखिए प्रथम पंक्ति में यही वाक्य लिखा है, यथा अग्निहोत्रम ज्योति, ये वचन हो गया। अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, इस कर्म का करण के रूप में अन्वय किया गया, अग्निहोत्रम को द्वितीय को तृतीय, क्या ऐसे किया, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, अग्निहोत्र होमेन तृतीय कर दिया गया। तो इसमें जब उसने पूछा ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, द्रव्य और देवता याग के रूप है, तथा च रूप अश्रवणे अग्निहोत्रम ज्योति इति कथम उत्पत्ति विधि। जब यहां पर द्रव्य और देवता का कथन ही नहीं है, इसको उत्पत्ति विधि कैसे मान रहे हो केवल। तो उन्होंने फिर आगे कहा, कोई अगर कहे अग्निहोत्र शब्द से तो तत्प्रख्य न्याय नामधेयत्वाद इति चेत, कोई कहे कि यहां क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो बोले ये जो अग्निहोत्र शब्द है ये तो तत्प्रख्य न्याय से इसका नामधेयत्व है, केवल ये जो वचन आया था इसकी व्याख्या भी ये यहां पर की जाएगी, इसी प्रसंग को कहा। तो वहां तो कहा था रूप का श्रवण भले ही ना हो तो भी वहां पर उत्पत्ति विधि मानी जा सकती है, द्रव्य देवता का कथन ना हो, अधूरा कथन हो तो भी उत्पत्ति विधि मानी जा सकती है। तो देखिए अग्निहोत्रम जो होती, वापस वहीं आ जाइए 162 पर, अग्निहोत्रम जो होती अत्र अग्निहोत्र शब्द से कर्म नामधेयत्व तत्प्रख्य शास्त्रात्, तत्प्रख्य शास्त्र के कारण ये नाम है, ये तो इनकी प्रतिज्ञा है। अब तत्प्रख्य शास्त्र को खोल रहे हैं, तस्य गुणस्य, अल्प विराम ले लीजिए, तत् जो शब्द है ये तो समस्त पद है, इसको अगर खोलेंगे तो तस्य शब्द है, यहां पर षष्ठी समास किया हुआ है, तत् मतलब तस्य, और तस्य मतलब कस्य, ये तो सर्वनाम है, तो क्या गुणस्य, गुण का, गुण कोई भी हो सकता है, उस द्रव्य में सहायक जो भी चीज है वो गुण कही जा सकती है। तो तस्य अर्थात गुणस्य प्रख्य को खोल रहे हैं, प्रख्यापकस्य उसका जनाने वाला जो है, प्रख्यापक को आगे खोल दिया, प्रापकस्य प्राप्त कराने वाला, उसको जनाने वाला या प्राप्त कराने वाला। अगर किसी वचन में उसका गुण का कथन किया गया तो वो प्रापक ही तो होता है। जब किसी भी विधि में किसी गुण का कथन कर दिया गया तो वो गुण कथन उसका प्रापक ही बनता है कि इसको आपको लेना है, यहां पर इस रूप में प्रापक हो जाता है, विधि कर देता है वो उल्लेख करता हुआ भी। तो इसलिए प्रख्यापकस्य को खोल दिया इन्होंने प्रापकस्य, और शास्त्र का शास्त्रस्य विद्यमान अर्थात विद्यमान होने से। तो तत्प्रख्य शास्त्रत्वात का मतलब हुआ गुण को बताने वाले, कहने वाले, प्राप्त कराने वाले शास्त्र के वचन के विद्यमान होने से। आगे अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम इति यावत्, इसलिए अग्निहोत्र शब्द को कर्म का नाम कहेंगे। कोई कह सकता है कि जी अग्निहोत्र शब्द में ही गुण का कथन किया गया, इसको नाम क्यों माने, अग्निहोत्र को नाम क्यों माने, इसमें अग्नि शब्द पढ़ा हुआ है ना, तो अग्नि द्रव्य भी ले सकते हैं, अग्नि देवता भी ले सकते हैं, अग्नि शब्द का मतलब ले सकते हैं ना, तो क्यों कह सकते हैं यहां पर गुण का विधान किया गया द्रव्य और देवता का। उसी संदर्भ में आगे कह रहे हैं, देखिए ननु अयम गुण विधि रेव कुतो न इति चेत न, ननु अयम गुण विधि रेव कुता ना, ये गुण विधि ही क्यों नहीं हो जाती है, गुण विधि क्यों नहीं मान लेते हो। अगर कोई ऐसा कहे बोले नहीं गुण विधि नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, तो गुण की जो संभावना पूर्व पक्षी देख रहा है कि इसको गुण विधि देखेंगे तो वो अग्नि शब्द पर केंद्रित है। उसके लिए आगे कह रहे हैं यदि अग्नौ होत्रम अस्मिन इति, अगर इसको अग्निहोत्र शब्द को खोलें, इसका समास करें तो क्या अग्नौ होत्रम अस्मिन इति, अग्नौ होत्रम अस्मिन इति, ऐसा याग, अस्मिन मतलब ऐसा याग जिसमें अग्नि में होम किया जा रहा है, अग्नौ होत्रम अस्मिन इति, अग्नि में होत्र किया जा रहा है, तो अग्नि में यहां पर सप्तमी समासम आश्रित्य, यानी अग्निहोत्र इस शब्द में सप्तमी समास का विग्रह किया तो अग्नौ होत्रम अग्निहोत्रम, ये सप्तमी समास को आश्रित करके होमाधारत्वेन अग्नि रूपो गुणो विधेयः, ऐसा करके हम क्या करेंगे, होम का आधार क्या है अग्नि, होम के आधार के रूप में अग्नि को कहा जा रहा है, तो अग्नि होम का आधार हुआ तो अग्नि गुण हुआ, होम प्रधान होगा और अग्नि उसका गुण होगा, क्योंकि अग्नि से होम को सिद्ध करते हैं, होम से अग्नि को सिद्ध नहीं करते, अग्नि होम में सहायक होती है इसलिए वो गुण है अप्रधान है। तो सप्तमी समास करने से ये गुण हमें प्रतीत हो रहा है इस शब्द से। अग्नि रूपो गुणो विधेय, अगर ये विधेय मान लिया जाए तदा तब, तो फिर यदा आवनीय जुहोती इति अनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात् तद विधान अनर्थक्यम्। तो बोले एक वचन हमें और मिल रहा है यद आह्वनीय जुहोती, आह्वनीय में होम करता है। अग्नियां तीन प्रकार की मुख्य जो मानी जाती है, दक्षिणाग्नि, आह्वनीय अग्नि और गार्हपत्य। आह्वनीय अग्नि तो आगे वाली होती है, ठीक है, तो दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आह्वनीय जिसमें हम होम करते हैं वो आह्वनीय, आह्वन के आहुति जिसमें दी जाती है। तो यद आह्वनीय जो होती, तो ये आह्वनीय शब्द तो अग्नि का वाचक है और अग्नि में भी विशिष्ट अग्नि का वाचक हो गया, ये सीधा अग्नि शब्द होता तो भी विधान हो गया था, और आह्वनीय किया तो आह्वनीय तो अग्नि ही होती है, तो इसलिए अग्नि का विधान तो यहां से प्राप्त हो चुका है, ये विधि वाक्य है यद आह्वनीय जो होती। तो कह रहे हैं कि यदा तदा आह्वनीय जो होती इति अनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात्, इसी वाक्य से अग्नि की प्राप्ति हो गई थी। तो अगर अब अग्निहोत्रम ज्योति में अग्नौ ये अर्थ सप्तमी लेकर के अग्नौ होत्रम अस्मिन, इसमें अग्नि को द्रव्य के रूप में लेंगे तो ये विधान व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा, क्योंकि अग्नि की प्राप्ति तो दूसरे वाक्य से हो चुकी है। रुकिए, तो यहां पर अग्निहोत्रम जो होती में अग्नि को यदि अग्नौ होत्रम इस तरह सप्तमी का अर्थ लेकर के अग्नि को होम का आधार माना जाए, इस रूप में गुण माना जाए, तो यहां पर गुण का कथन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यदावनीय जो होती से अग्नि की प्राप्ति तो हो ही चुकी है, जिसकी प्राप्ति पहले हो चुकी है उसका पुनर्कथन ये विधि नहीं मानी जा सकती, अनुवाद माना जा सकता है लेकिन वो कथन व्यर्थ हो जाएगा अगर हम ऐसा अर्थ लेंगे तो। तो तद विधान अनर्थक्यम, उस गुण का विधान व्यर्थ माना जाएगा। अब दूसरे ढंग से समास कर रहे हैं, अग्नये होत्रम इति चतुर्थी समासम आश्रित्य अग्नि देवता रूप गुणों अनेन विधीयते इति चेतना। कोई कहे अच्छा ठीक है अग्नौ होत्रम ये नहीं करेंगे, सप्तमी वाला हम कर देंगे अग्नये होत्रम इति, अग्नि के लिए जो होत्र किया जा रहा है, होम किया जा रहा है तो अग्नि के लिए किया जा रहा है, तो अब यहां अग्नि देवता के रूप में आएगा, उसके लिए हवि दी जा रही है अग्नि देवता के लिए। तो अगर चतुर्थी समास का आश्रय करके अग्नि देवता रूप गुण को यहां विहित किया जाए, विधान माना जाए, तो अग्नि जब आधार रहेगा तब भी वो गुण ही कहलाएगा और देवता के लिए किया जा रहा है तो वहां भी वो गुण के रूप में ही है। तद विशिष्ट ये होम किया जा रहा है, देवता का कथन भी गुण माना जाता है। तो रूपो अनेन विधीयते, रूप गुणों अनेन विधीयते इति चेतना, क्यों? तद देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, इसका जो देवता है इसकी प्राप्ति तो दूसरे ही वचन से, शास्त्र वचन से हो जाती है, इसलिए देवता का विधान भी नहीं मान सकते। अग्निहोत्रम ज्योति में न अग्नि के रूप में आधार के रूप में न देवता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, कारण तत्प्रख्य शास्त्रत्वात्, उस गुण के बताने वाला दूसरा शास्त्र होने के कारण से। अब गुण यहां पर दोनों तरह से, एक अग्नि आधार के रूप में, एक अग्नि के लिए इस देवता के रूप में, द्रव्य और देवता ये दोनों गुण के रूप में आएंगे, तो इनको बताने वाला शास्त्र चूंकि दूसरा है इसलिए यहां पर गुण अर्थ तो नहीं लिया जा सकता, तो नामधेय ही होना चाहिए, इस आधार पर नामकरण किया जा रहा है। आगे 163वें पृष्ठ पर ये 54वां इनका प्रारंभ हो रहा है। तभी पूछ रहे हैं किम तत् शास्त्रांतरम इति चेत, इन्होंने तो कह दिया भाई वो शास्त्रांतर में है, लेकिन वो शास्त्र है कौन सा, कौन सा वचन है तो बताओ तो सही। तो उसके लिए कह रहे हैं यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित, कुछ लोग इसका शास्त्रांतर ये मानते हैं, क्या? यद अग्नये, देवता की दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि गुण की दृष्टि से तो वहां पहले कह ही दिया था यद आग्नीय जुहोति, ये शास्त्रांतर में दे ही दिया था, देवता के संदर्भ में शास्त्रांतर इन्होंने नहीं दिया था वो दे रहे हैं। तो यद अग्नये प्रजापतये च सायं जुहोति, सायंकाल होम करता है किनके लिए, अग्नये और प्रजापतये, इसमें चतुर्थी है तो चतुर्थी संप्रदान है उसके लिए है। तो ये अग्नि और प्रजापति दो देवताओं के नाम यहां पर लिखे गए हैं, तो बोले देखो देवता का कथन तो यहां पहले से कर ही दिया है, तो अब अग्निहोत्रम ज्योति में अग्नये ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो कुछ तो ये वचन उद्धृत करते हैं और कुछ दूसरे क्या वचन उद्धृत करते हैं, अपरेतु अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, एक मंत्र हुआ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, यहां अग्नि शब्द आया है तो बोले देवता के रूप में यहां पर कथन किया गया है, इससे अग्नि देवता पहले से प्राप्त है। तो स्वाहा इति मंत्र वर्ण एवं अग्नि रूप देवता प्रापक, ये जो दूसरी पंक्ति थी ना अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये मंत्र वर्ण है। इस मंत्र में ये नहीं कहा गया है कि अग्नि देवता है, अग्नि शब्द यहां पर प्रथमांत पढ़ा हुआ है, प्रथमा विभक्ति वाला है। पिछला जो वाक्य था उसमें तो अग्नये प्रजापते चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति के आधार पर हम देवता की परिकल्पना कर लेते हैं, लेकिन अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि में चतुर्थी विभक्ति नहीं है, प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति होने से इससे हम जो देवता का अर्थ निकालते हैं मंत्र वर्ण से, कि मंत्र में ये शब्द पढ़ा गया है इसी से हमें पता लग गया कि ये देवता है, श्रुति नहीं है अभी, ये चतुर्थी विभक्ति नहीं है वहां पर, सीधे सीधे कथन नहीं आ रहा है, पर शब्द तो पढ़ा हुआ है, इसको मंत्र वर्ण नाम से कहा इन्होंने। तो मंत्र वर्ण एवं अग्निरूप देवता प्रापक, ये अग्निरूप देवता की प्राप्ति करा देता है। आगे ननु अग्नेर मंत्र वर्णिकत्वे प्रजापति देवताया बाधा स्यात्, ये कह रहे हैं कि यहां अगर अग्नि को मंत्र वर्णिकत्वे ने मंत्र वर्ण के द्वारा यदि अग्नि देवता को हम ले लें, किससे? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इससे। इन्होंने दो वचन दे दिए, कुछ ऐसा मानते हैं कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन वचन तो है दोनों, शास्त्र तो दोनों है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि जो मंत्र वर्ण से अग्नि देवता आ रहा है इसकी बाधा तो प्रजापति देवता के कथन से हो जाएगी, क्योंकि प्रजापति का है वहां पर। तो ननु अग्नेर मंत्र वर्णिकत्वे प्रजापति देवता या बाधा से, प्रजापति देवता के कथन से अग्नि देवता की बाधा हो जाएगी। और यदि अग्नि देवता की बाधा हो जाएगी तो अब अग्नि देवता को बताने के लिए वो शब्द स्वीकार किया जा सकता है, अग्निहोत्रम ज्योति। यहां अग्नि शब्द अग्नये होत्रम अग्नि के लिए यहां हम देवता ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि प्रजापति शब्द ने उसको बाधित कर लिया है यहां तो मंत्र वर्ण से। तो ऐसा अगर किसी कोई कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो, हाँ वही व्यक्ति कह रहा है मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्। अब दो जो वाक्य थे अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इसमें तो अग्नि शब्द मंत्र वर्ण से है और यद अग्नये प्रजापते यहां पर चतुर्थी से है, तो इन दोनों में से कौन बलवान है? तो बोले मंत्र वर्ण चतुर्थी से दुर्बल होता है। अगर देवता का निर्धारण करना और वहां विरोध आ जाए कि दोनों में से कौन सा देवता है, तो जहां चतुर्थी विभक्ति से कथन किया गया है वो बलवान होगा, जहां प्रथमांत से किया गया है मंत्र वर्ण है वो दुर्बल होगा, यद्यपि दोनों प्रमाण है। तो इसने कहा मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्, मंत्र वर्ण चतुर्थी से दुर्बल होता है। बलाबल की दृष्टि से कह रहे हैं यथाहु, अप्रमाण के लिए एक श्लोक दिया इन्होंने कि ये जो बलाबल देखा जाता है देवता के लिए वो अनेक तरह से देखा जाता है। तो उसके लिए कहा तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम परम इति चेतना। ये पूर्व पक्षी की बात है। तो इन्होंने कहा कि देवता की विधि कैसे पता लगती है? तो बोले तीन तरह से पता लगती है। एक तो बोला तद्धितेन, तद्धित प्रत्यय के द्वारा। व्याकरण में कुछ प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय मतलब प्रकृति के बाद में आते हैं, जो प्रातिपदिक होता है उसके बाद में कुछ जुड़ता है और वो कई तरह के होते हैं, तो उसमें तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। चौथे पांचवें अध्याय में इनका वर्णन आता है। तो वहां एक आता है मंत्र सास्य देवता, वह है देवता जिसका, उसको इस अर्थ में वो प्रत्यय आया जाता है। तो तद्धित प्रत्यय ला करके जो शब्द बना हुआ है वो सबसे प्रबल होता है। चतुर्थी से जो देवता का हमने विधान किया अग्नये, ये इससे भी देवता का पता लगता है, लेकिन तद्धितांत से जो देवता का पता लग रहा है और चतुर्थी से, तो तद्धितांत वाला प्रबल होता है, क्योंकि वहां तो उसी अर्थ में आया है, वो देवता का ही विधान किया गया है। तो तद्धितेन चतुर्थ्या वा, तद्धित से भी देवता का पता लगता है, चतुर्थ्या चतुर्थी से भी लगता है, और मंत्र वर्णेन वा इससे भी पता लगता है। लेकिन इनमें दुर्बलम तू परम परम, बाद बाद वाला दुर्बल है, यानी पहले पहले वाला बलवान है। तो यहां कौन से उपलब्ध थे? एक तो चतुर्थी और एक मंत्र वर्ण, चतुर्थी और प्रथमा, इन दोनों में देखेंगे तो कौन बलवान होगा? चतुर्थी। चतुर्थी बलवान है तो प्रजापति, वहां प्रजापति कहा गया है, तो उससे अग्नि देवता की बाधा हो जाएगी। तो अग्नि देवता का पता नहीं लग रहा है, तो अग्निहोत्रम ज्योति में अग्नये यहां पर चतुर्थी ला करके देवता का विधान मान लेंगे और अग्निहोत्र को नामधेय नहीं मानेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम। ये प्रजापतये केवल प्रजापति का ही थोड़ा ना विधान है, अग्नये शब्द भी तो पढ़ा है वहां पर, वो भी तो चतुर्थी है। अब पूर्व पक्षी केवल प्रजापतये को लेकर खंडन पे उतर गया था, ये तो अग्नये भी तो लिखा हुआ है। तो इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम किंतु मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापते है। यहां पर किसका विधान हो रहा है? बोले विधान तो प्रजापति का ही है, यद अग्नये प्रजापते। तो बोले अग्नये में विधान नहीं हो रहा है अग्नि का? नहीं, अग्नि का विधान तो मंत्र वर्ण से हो गया था, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। तो ये जो अग्नि देवता का पता मंत्र वर्ण से लग गया था, विधान हो गया था, उसका अग्नये में अनुवाद किया गया है। यद अग्नये प्रजापते ये जो लिखा है इसमें वास्तव में तो प्रजापति का ही विधान है, क्योंकि वो अप्राप्त था, विधि अपूर्व होगी, और अग्नि की प्राप्ति तो अग्निर्ज्योति ज्योति इसी से हो गई थी। तो अब अग्नये शब्द में जो चतुर्थी है तो है अग्नि देवता के लिए, लेकिन ये विधान नहीं है, ये अनुवाद है। तो अग्नि देवता का अनुवाद करके प्रजापति का विधान किया जा रहा है। तो इन्होंने यही कहा कि किंतु मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य, उसका अनुवाद करके तत्समुचित प्रजापते है, उससे युक्त प्रजापति का विधान किया जा रहा है। कि यहां देवता दोनों होंगे समुचित रूप से, अग्नि और प्रजापति दोनों। एवं चना बाधा, इस कारण से अग्नि देवता की यहां पर बाधा नहीं होगी। केवल प्रजापति विधाना विधाना अभावात, क्योंकि केवल प्रजापति का विधान का तो यहां अभाव है, अर्थात संयुक्त रूप से है। न चात्र समुचितो समुचित उभय विधानम एव कथम न इति वाच्यम। कोई कहने लगे कि यहां पर समुचित रूप से दोनों का ही विधान क्यों नहीं मान लिया जाता है, तो बोले समुचितो उभय विधान अपेक्षया अन्यतः प्राप्तिम अनुद्य प्राप्तम अनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात। तो देखो किसी ने उन्होंने कहा कि अग्नय प्रजापते दोनों में अग्नि दोनों का विधान अग्नि का भी विधान क्यों नहीं मान लेते हैं, तो बोले इसकी अपेक्षा लाघव किसमें है, अग्निर्ज्योति ज्योति में अग्नि का विधान और यहां अग्नि का अनुवाद करके और प्रजापति का समुचित विधान, इसमें लाघव है, कम प्रयत्न होता है, दोनों को विधि मानेंगे तो उसमें गौरव होगा, इसलिए यहां पर इकट्ठा होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।